feestje, vrije avond, de zaak zit lekker vol. Dus ga je met je maten een prima uit je bol. Je springt, danst, lacht wat af, de avond duurt nog lang. Je hebt geen tijd voor zorgen, je komt net goed op gang. En straks in je auto, dat zijn toch foute zaken. Want alcohol en verkeer, dat kun je echt niet maken. Hou gewoon je kop.